أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا د سورة سبع د لسم آیات څخه شروع پر سور لسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی دا چیر درس چې دی د ده پای آیات چې دی هغه پر دغه خبره باندې ولاړ و ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب. معنا دا اوس چې ما سبق را شروع کړي د دې څخه ما زیو دغه اور مخکې دغه یو آیات چې چدی تر ده مخ ده جه پایده اغا دی چالا پا کال تا اغا دلیل ذکر کی ده خپل قدرت چول دی نگوری وجه تا چه ده دی مختم اسمان دی شاته ایم اسمان دی منا دوغا نغاطه بنا ده تر دی ده مخم زکه ده شاته ایم زکه ده چو نغاطه ده غالات سنگ جور کی نو چالا و تالا ده جور کری دی بیای قدرتم ده غرکم قدرتی که و غالی پا ده غم زکه سره ننیستله ایم سی او ده اسمان توخته با پر راشه واکی ولنو په دغه کې چې څوک فکر ووي که یو عبد واقعي منیب وي منیب وجې ته وایي رجوع کوونکی د الله وخواته د الله په طلب شپه شي هغه دپاره په دغه کې غټ دلیل دی د قدرت د الله نو به الله پر وپېژني. نو زما د خبرې مطلب به دغه ټکو ته متوجه دی چې ان بې شکه فی ذلک په دغه تیر سوي بیان کې چې هغه د اسمانو د مځکې بیان وسو په دغه کې له آیتن خامخا غټ دلیل دی پر قدرت د الله د چا دپاره یعنی د هر پاگل د پاره نه لیکل عبد منیب د هر هغه بنده د پاره چې منیب وي انابت و الله ته کوي نو په دې کې فضیلت د منیب ښکاره کوي فضیلت شوالی چې منیب چې دی دغه نه فضیلت لري چې د مخلوق کار اخسای خپل رب پر پیژندلای شي په دې کې به فکر وي چې څوک منیب نه وي د الله په تلاش کې نه وي د الله د معرفت په زده کړه نه وي پسې نو هغه د پاره دلیل په دې کې نشته هغه لکه حیوان چې مړیږي وډه کېږي خلاص خر په دې کې څه فکر وي چې اسمان د څه شي دپاره دی مځکه د څه شي دپاره د ستوري د څه شي دپاره دی که منیب و نو په تیر کې فضیلت د منیب سړي اجمالا معلوم شو چې منیب چې دی چې سړی د الله تعالی و طرف ته انابت رجوع لري توجه لري الله دغسې معرفت په برخه کوي چې برابر د الله قدرت پیژني د الله د وحدانیت د لایل به پیژني. د نن په درس کې چې دی د منیب فضیلت تفصیلان بیانوي، نمونه یې الله پیشي چې زما به خواته چې چا انابت کړی دی الله وایي زه دغسې احسانات هم ورسره کوم. نو خلص د ربط سره ووتی، مخکې د منیب فضیلت اجمالا بیان سوی و، اوس د منیب فضیلت تفصیلا بیانیږي چې الله پاک وایي چې منیبین چې دي زه غټ غټ فضیلتونه ورکوم، دوې نمونې به درته کښېږدم، لکه داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام پلار و زوی دي، په دوی کې چې انابت موجود د الله خواته یې رجوع درلوده، ته ورته وګوره ما څنګه پیرزوینې پر کړي دي. نو د منیبینو فضیلت تفصیلا درته پاکې بیانیږي. ترجمه داسې ده: ولقد او په تحقیق سره الله پاک وایي آتینا موږ ورکړي و داود و داود علیه الصلاة والسلام ته منا زموږ د طرفه څخه فضلا انعام ورکړي و د پلانې د الله فضل سوی دی، معنی انعام یې پر کړی دی، موږ و ده ته فضل و ښوالی و نعمت ورکړي. چې د دې فضل هغه غټه نمونه چې ده خپله نبوت دی، خو نبوت یې ورلره ورکړي. زبور پر ده نازل سوی دی، خدا آسماني کتاب دی، خدا فضیلت دی. نو موږ و ده ته فضل و نعمت ورکړي و چې نبوت و او زبور کتاب دی چې د تور کول سوی دی. او بیا موږ ویلي و چې یا جبالو یا غرو ایوی بی تسی را وګرځوي، ته ایوی برا ګرځول بولي یو شی را غبرګول، تسی را غبرګ کی معه د ده سره غبرګول وکړي، د څه شي د تسبیح د داود علیه السلام ډېر ښایسته آواز. نو ده چې به د الله تعالی تسبیحات ویله نو خو ښه خوند یې کوه، خو د ده آواز هم ښایسته و. الله تعالی و ټولو غرو ته امر کړی و چې د ده سره په زوره وایست. نو دا ده یو معجزه وه چې ده به ذکر شروع کړي، د غرو څخه به هم خلکو ورسره اورېدي ټولو. د دې ځای ثبت چې دا په ذهن کې نه راولي چې غرب خو د هغسې تسبیح وایي، هغسې خو په قرآن کریم کې داسې الله پاک فرمایي: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في سورة الأسراء كثيرة تلوشتم آيات شئت يو شيء نستمقر رجال تسبيح دا الله واي أغو خذ أغشي في نفسه تسبيح دا شمجنة أغو دا جوال تسبيح واي دا مزكة تسبيح واي دا درخت تسبيح واي مجنة أغو دا داود عليه السلام معجزة دا غو دا چه بشروكي دا غرو أواز بخلق أوريدي وغو بورسر زمزمكاوه دا برای چه دی آواز تا شایست ورکی نی چه دیر آوازون سر گرش پیوا پلا بانجنو. نو دا غیو پزیلا تالا پاکوی ما دست بلو سر ورکلو تر نبوات سر بیره چه غرون دا دا پار مسخر و چه دا بذکر شروع که طول غرو ور سر وایه. ایوی بی دا ترجمه چیش سوال را گرزول چه ور سر را غبر گه که مانا چه دا یوای کیم ور سر غبر که ور سر وایه. نو در دغه یا جبالو دا مخه چه دی ما قلنا پا ترجمه که ور سر وایه چه نو مج و یلی و چاته غرو ته چې یا جبالو ای غرو ایوی بی تسی را وګرځوي تکرار کی معهود د سره چې شا تسبیح ده و الطیره او مسخر کړي مو مرغان ده د پاره تر و الطیره د مخه وسخرنا فعل ما ملاقاری ور سره کښ شو وسخرنا الطیر او مرغان هم ده مسخر کړي و ده د پاره تابع او غو به مر سره وای دغه تسبیح او نور کارون هم د مرغان سره د اخسر روزمره بازیری اخسته کېدل کیسه ده بل ځای امکره سوي ده. نو و الطیر چې وسخر ما ور سره کښ شو چې وسخرنا الطیر مده مفعول به هیڅ روح البیان دې سیم کړی چې دا و الطیر پر هغه و فضلا باندې ور عتب که بره دلته وسخرنه غواړي ملاقاتي اول ته هغه در اتینا لانجې دی چې اتینا موږ ورکړي و داود و داود ته مینه زموږ د طرفه فضلا دته مو انعام و احسان ورکړي و و الطیر مرغان مو امر کړي و ورکړه یې څه معنی خو دغه ته تسخیر معنی ورکوي چې مرغان هم ګرده ستا معنا ستا دپاره مسخر دي. نو د وسخرنه فعل دلته نه غواړي په هغه اتینا سره منصوبه دي که هغه لري د وضاحت دپاره دلته وسخري ورسره کښېږ جمسي دي چې موږ مسخر کړي و مرغان د ده دپاره. نو ګوره دلته بل فضیلت د ده بیان شو د نبوته څخه ما سوا چې غرونه و مرغان دته مسخر و د ده سره به تسبیح تکرارول ورسره ویله بي بل انعام ورته یادي و النا له الحديد و الان او موږ نرمه کړې و له هو ددر الحديد وسپنه وسپنه خو چې اوس سړی یو شی ځینې جوړېږي خو یا پلای به کورې ته اچوي چې د اهینګر یې ټکوي خو د اوږو یې واچي مازه پسته کې ویلول خو له هلته پرېږده چې ویلیه چې هغه څو درجه حرارت غواړي چې غټ غټ میلان ورته جوړ نه کړي لوی لوی ورونه ورته بل نه کړي وسپنه کلی ویلولی شي نو خو ویلیده یې زور غواړي. د داود علیه السلام معجزه دغه وده چې په پنډو وسپنې ته لاس ور واچوه برای به په لاس کې دغسې کوله نري نري تارونه بې ځینې جوړ کړه لکه خریدی که دوورو سه ماچیه جوری نری ولی داشت داشت کی برای نری نری تارون نکی ورده ورده وس خود ماچو دا پاره چی ماشینان جوری که پیاپ لدیر را باش پخوا خوب اون شوز آشار کرو که ولی با پرتو و برای برود کلی شوز در طولی به خلاص که بداغ از داغش کولی دا ماچه بداغ را کم جوره ولی با آشار بانجی برای بنودن دا پلانی واری سه بعد پلانی واری دا وس پن داغ را کم ولی که ولی داغش ورت نرم ولی کمم داغش ورت نرم تارون چی بیا جور کرد ورسته اونو بیا برادا اوبدل بیا کولا بیا به کڑی زنی جوری کلی کڑی بیتر لآغستی و کڑی پا جی کواچ و سر اربان که بلا بلا زغر بی زنی جوری کلی چ پا جنگی استعمالیش نو داغ دا معجزاو وسپن بلچات بی اور ننرمیش دا دا پار اور نغشتی چ ار کم شی دا زنی جوری و لور زنی جوری و تبر جوری بس مازر دا لاس غشتی پلاس بانی بلا خبر ارته چی تو پیتا که دل ارته ورش جه دل سیمان زین جوره دل نو دای اغا درهیم احسان علا زکر که در نبواتت سخماسه و یو در غروم تابعاتو چی زکری ورسر راق برگاو بل در مرغانو چی داغ مسخر و زکری ورسر راق برگاو درهیم اداغ دی چی و الان نا او مر نرم کرده و لین دا نرم والی تا ویلکیر دا شی پوست والی تا ویلکیر لهو دلر الحدید وسبن او موږ امر وده تکړی او امرنا یا وقلنا دا بیا ورسره وای موږ دته ویلی او انداس چې اعمل تجورک سابغات وجدي وجدي صغری اسباغ وکمال ته ویل کیږي لکه بارا وای وای سړی باید د او د اسباغ وکي معنی او د سپرا پرا تازه کې دندمونه سم موږ چې وچ پکښ پات نس نو سابغ و پراخ صغری ته وای او وجدي ته ویل کیږي چې پراخ یې سړی پکښ کتنګ نی ولی نو چوس باندې تنگ شي باغ دي خسري بره خوږي نو پراخ یې جوړه ک او وجدي جوړه ک چې بدن در ډیره ځا پکښ کې محفوظ بینو نو دا مرته ویل چې دغه وصفنه چې نار بده نو دغه ګټه ځنی واخل او موږ ویلی و اندا چې ای عمل ته جوړه ک سابغات پراخ وجدي صغری وقدر او بنو دا ورته چې وقدر ته اندازه ولګو چې سر دې په وګدولک دا دغه ذات څخه د شنازم هم معلومیږي کله خدای غسم کړي غټه وکښنی به نظم یې مستر اغوستلای شي مګر دا نظم نو شخوند کی چټول کړي په یو اندازې پوندواله هم د شنی چې و ډیر پوندې بل بیا نری یا چې ګرد د یو رقم سیمه څخه شي او کړي هم سره برابر یی معنی چې ارڅونه ګولوالی دا بیوی را بج دام دغونی بیا نو پر لوا غوند کله چې زنجیر خو به پیژنې زنجیر دات کړي پر لا اغوستي د دې کړي چې ګرد مساوي زنجیر شخوند کی او چې یو غټي بلکښنی یو غټي بلکښنی بل زنجیر به نظم شنو نو دغه خو ما زنجیران پر لا اغوستي دی برای سړی اغونجه نو الله یې موږ په اندازې هم سمه ولګو پر اندازې جوړاو وقدر او ته اندازه ولګو په چا کې په سر دې په عبدل کې سر دې د عبدل کې چې معنا سره جاریه په دغه کې شو اندازه ورته ولګو واعملوا صالحا ورنو الته خود داوود علیه السلام ذکر یواز را روان دی ملاقات ته متوجه و عملو سیغه د امر د جمع ده برای جمع امر کی و عملو تشګر د عمل کی صالح انیک دانو چاته وای دا د داوود علیه السلام و مت چ پر د ایمان را وړی دی و ټول ته وای و د احسان د اوس په صدا کار خستل په جنگ کې اغوستل د احسان خبر ګور دی نو د شکر به تاسو څنګه تک شکر ادا د شنیک اعمال شروع کړ و عملو تش ټول عمل کوي داوود ته هم وای اتباعته هم وای کنه دا کار خو یوازې داوود کاوه د زغری جوړول خود د معجزه دغه و چې وسپنورته نرم کېدل و عملو تش عمل کوي ګرد صالحا نیک عمل کوي اني به شک زه بما په اغ ټول کارو سره تعملو چې تش عمل کوي بصیر زل دون کې مالا او زما تر نظارت لاندې ګرد عملونه کیږي نو که غلطی پکې کې وکړې چې خو سزا درلره درکوم نو ته چې یې ګرد مرد رهي اتر نظارت لاندې وسی وسوک چې مثلا پر یو چا باندې مقرر شي بار چې هغه مشر نه دی کار بار سم دم نکي او چې هغه ورته ولاړ سم کی نو الله وایي زه خود تل پر حاضر و ناظر یم نو زما کار چې مادر پر مری دی سم بیا کوي دغه عمل صالح چې دی دغه به سم کوي و عملو تش عمل کوي صالحا نیک دا کی به قضا نه راوړي دا به د مثال په تور په لاوبالي نه کوي اني به شک زه بما په هغه سره تعملون چې تاسې عمل کوي بصیر زلیدونکی تر دغه ځای پورې یو عبد منیب ذکر کوي چې داود علی السلام والا تینا بتر لدی کم پزیرا تعالی ور لره ورکی او غ مخ خو اجمالا ذکر سو چې مونږ به د فار الله یو دغه پیرزوین خو کی چې بار به د دنیا د کائنات څخه خپل رب و پیژنې الله وي دغه سپزیرتون ان بار زور کوم دغه سما سوا چې د الله تعالی پیژندګل وکي لکه دغه چې نبوت ورکول سو دته او کتاب ورکول سو غرونه ور تابع اسول دا د داود علیه السلام یو خصوصي فضیلت دی بل نبی ته بیا دا نه و ورکول سوی اگر چې زموږ نبی چې دی عمومي فضیلت خو پر ټولو نبیانو لري خو دا چې غرونه یې طبیعي زمزمه ورسره کېږي دا یوازې به داود علیه السلام وسلام تعالی دا فضیلت ورکړی دی مرغان یې هم دغه رقم طبیعي ورسره وایي او اوسپنه دونه ورلره نرمه ده چې هغه د ده دپاره لکه خټې یا موم یا وړي چې د مثال په طور پر رقم کوي نو دغه هغه فضیلتونه د دې یوه بنده ذکر کړل چې دا منیب عبد الله دغسې فضیلت ورکړی و وسی د زوی په زیارت کې بیانې د زوی بیا سلیمان علیه السلام وسلام ولی سلیمان او دا غره که موږ مسخر کړی و سلیمان علیه السلام لره الریح باد د ده دپاره بیا باد مسخر و د سلیمان علیه السلام باټ تخت و فسوه نفر پر ځایېدله دغه تخت باندې چې په دې سره کښېناستله ګرده نو برای دغه اکسلیټر یې د دغه په لاس کې و د سلیمان علیه السلام معنه هغه د ده امر داسې نه و لکه د موټر چې اکسلیټر یې درلود بعد به ورته پورته کړه بعد به تخت واخیستې برای به نو روان و چې هر ځای ببې وي که بیا چابکوي چابکېدی که بیا کراروي کرارېدی نو چې پر هر ځای به د ورته کښته سارتله به باد کښته کاوه نو دا چې به د سهاره څخه والوتی دغه کټ ده به امر پر وکړي تر غرمې پورې برای خو به نو مزل کېږي دا هم د یوې میاشتې مسافه وه چې سړی پر اوښ باندې تلی یوه میاشت به تلی نو پر پښو چې بیا مزل کولی د تر غرمې دغه نه مزل کوه چې غرمه به ارام وسو بیا وروسته د ماپښین په خوا کې چې دی چازیوال وسي بیا چې دی در ماښامه پورې تلی بیا بله میاشت یعنی معنا ده په یوه ورځ کې د دوو میاشتو مسافت قطعه کاوه وایي چې دغه څه به راوالوتی د شام شریف څخه دغه ځای څخه چې به د دمشق له منطقې څخه راپورته شو دغه د ایران د استخر علاقې ته دلته بیا غرمه راورسوله د دغه ځای څخه چې بیا دلته بیا غرمه تېره کړه ماپښین د خوا چې به راوالوتی د ماښام چې دی د کابل ته راتلی دغه د افغانستان کابل دلته به بیا د ده تخت کښته کېدی نو دغه نه مسافه ده نو دا چې اوس پر اوښ راتلی د دوو میاشتو مزلو معنه پر پښو چې چا مزل کولی قافلې چې ځي هده به دغسې په یوه ورځ قطعه کاوه چې دغه تیاره هم د هغه ځای څخه ګواکې انعکاس وسو چې داسې شی په خدای چې کېږي چې دغسې بره والو چې اگر چې هغه د معجزې په رقم باندې و د سلیمان علیه السلام معجزه وه دا بیا د اسبابو په رقم دی چې برابر شو چې نفسې دا کار کېدونکی دی کېږي نو نو اوس یې دغه فضیلت دلته الله بیانوي نو درو ولی سلیمان د مخه مکم پیل کښه شو وسخرنا لسلیمان او موږ مسخر کړی و علاوه د پاره د سلیمان علیه السلام الریح باد باد سره کم د پاره مسخر و غدو وها غدو و چې د سحر تک هاده دا باد شهر یو امهشت غدو دا د سحر و خاطه تک شکیر د ورځې په سر کې و رواحها او د ماښام د خاطه کې ماښام چې بیا دی هغه شپه نه یادی شام دغه دی چې دا در دولس بجې چې دا زوال وس ورسته اخته واوري لکه وس مرتس په ساتان وګړي کوم د غره کم دی چې دا سهار خوې الته ای ایم نوښته معنی د سهار خو چې مر در سره اړ لپاره پی ایم پکښ نوښته معنی بل د ماښام خو اس د ډاکټرانو لوحې کوم جدیم د غره کم وي صبح د مسافه تور د 2 بجو څخه تر 12 بجو شام د 3 بجو څخه معنی تر 4 بجو پر نو شپ 3 بجو خو ما پښین بره بولنو خو دا خاطر بره چې شوي ماښام وای رو دا دره وخت چې دی هغه د ماښام د خاطر معنی د غدر زیوال ورسته چې کیږي ته به د ماښام څه چې نه اخی چې تور راخته لې تور شپه هغه نه دی ځنی برات نو غدود ورځ اول او دا رواح چې دی هغه د ورځې اخیرنۍ برخه دغه خوا در یادینو ورواحها او د ماښام د خوا یعنی د ورځې د اخیرې خوا تک چې دی هاده د آباد شهرون دام یوه میاشت وه یعنی نو په یوه ورځ کې د ده دوو میاشتو تک کاوه دا کټ او د دغو نسوونو پورو سره سره چې دا به ګرده په کښې کې ناستو پر خپلو چوکیو باندې یوازې دی هم نه و چوکیان یې وې راحت و داسې ځای و نو دا خو یو فضیلت د سلیمان علیه السلام ذکر کړي دا په مقابل کې د هغه فضیلت سو چې د داود علیه السلام د پاره چې و غرونه مسخر وه کېدای سوې د زوی د پاره بیا باد مسخر دا یو فسی و اصلنا او موږ راوبیولې و لهو ده لره عینه چنه القطره د مسو قطر مس ته ویل کېږي نو مس خو چې دي دا خو قانون و معدن لري نو یو معدن و دغه بیا د داود علیه السلام د پاره الله تعالی ویلې کړي و لکه اوبه دا رقم تر هغه وخته ویلي وو چې ده به غالب ته واچوه بره به نو یې خیس په خپله ولې نور نه غوښتئ خپل ویلی وزنیر اخسته به دای په مقابله کې دا غنیمت څه د پلار د پاره خو علنا له الحديد اغه ته وسبنه الله تعالی نرم کړه و دغه څه مطلب وسبنه په پندو چې د بلاس ور ورته نرم ویلی نه و پرته د زوی د پاره چې به وجتی به د میسو چې نه الله تعالی دغه څه ویلی چې نه چې د به کم کار به ځنی اخسی غلط ته به واچو وره بونه خیس و د سینو شر پای پوری به ویلی نو خدای خپل د معجزه سو دای دوه امو په زیارت الله ور کړی و اصلنا او مر به ویلی و له دل رعین چې نه القطره د میسو فشه و من الجن یو سخرنا من الجن ملاقاری دا غره کم دی او موږ مسخر کړی و دلره من الجن د پیرانانو څخه من هغه څوک یعملو چې عمل کاو بین یدیه په مخ کې ده به اذن ربه په اجازه سره درب ده الله تعالی حکم دا غسی ورته کړی چې پیرانان ده د پاره مسخر مسخر خود نړی ګرد پیرانانو خود دل کې من الجن بعض پیرانانو څخه دا ذکر کړه معنا هغه عمل چې کار ده ځنی اخسی هغه خونو ګرد پیرانان نه ونه چې د نړۍ ګرده پیرانه دی راغوښتي نفس مسخره ګرده وایي که په کار وای راغوښته یې سو حاضره ولا یې سوله خو کار چې اخسي کارونه د ګرده سن اخسي دی څو چې اخسي نو دا بیا په مقابله کې دا غسو چې هلته خو بیا طیر ذکر سوی که دا یې په خبره پوهېږي چې مرغان د چا دپاره مسخره د پلار دپاره یې ذکر بیا هم ورسره کاوه او بل کار یې هم ځینې اخسی سو خو په ذکر کې ورته مسخر وه د سلیمان علیه السلام دپاره چې بیا دی پیرانان ورته ذکر سول نو هلته هم درې فضیلت ته ذکر سوي و دلته هم هلته د غرو تسخیر ذکر سوی و دلیې د دپاره د ریح د بعد د دغه تسخیر ذکر سو بل فضیلت هلته د مرغانو تسخیر و د داود علیه السلام دپاره د سلیمان علیه السلام دپاره د پیرانانو تسخیر سو د هغه دپاره اوسپنه نرمه سوې وه د سلیمان علیه السلام دپاره دا چینه د مسو دا علامه قرره کړې وه نو درې فضیلت به هغه عبد منیب ته ورکول سوي چې هغه پلار و دا درې فضیلت به و دغه عبد منیب ته ورکول سو چې دا بیا زوی دی نو الله وایي چې منیب سي څوک الله وایي زه دغسې کارونه ورسره کوم ته د مسو ویلي چې نه وګوره او چې غالب کې واچه که د دېږ ځین جوړوم برای خیسي که د بل شی ځین جوړوم برای خیس کې نه په هغه ځای کې چې پرتی غالب ته نه وي لیدلی ویلي پرتی چې هر شی ځین جوړې دا قابله ده دغه ده نو ښه نو من الجن او مسخر کړي مو بعض پیرانانو څخه من هغه څوک یعملو چې عمل کاوه بین یدیه په مخ کې ده او دا عمل کاوه باذن ربه په حکم سره ده رب ده که ته وانه که نه کولی پیری خو ګرسره سر کښ دی خو د اور څخه جوړ دی نو بیا څه کېدل الله او من هر هغه څوک یزغ چې کژواله کړی وای بیا امریه کړی وای منهم د دغه پیرانانو څخه عن امرنا د حکم څخه زمر مش خو حکم ورته کړی او سلیمان څه درته وای غره کم بکوي نو کله د ازما امر نه پر ځای کړی د سلیمان په قول نه وای کړی نذقه من عذاب السعير نذق مجبور ساکه هو دته من عذاب د عذاب څخه السعير د اور د اور عذاب مور کاوه نو ته واش په ریخ په د اور څخه جوړ دی نو اور ته په اور عذاب څنګه ورکه وای د دې مثال دغه رقم دی لکه انسان خو خپل د خټو څخه جوړ دی د خاورو څخه جوړ دی مګر ته خښت ورته کاش کړ د ککرې په وله چې د څه دی په خوږیږي که نه خوږیږي په هغه خاوره چې دی ځین جوړ دی په خوږیږي نو دام دا اور چې دی الله تعالی دغه چې د ده دپاره کړي و چې داسې تیز اور و چې دی سوځوي نو هغه د ملایکو سوی د اور چې لاښې ورڅخه وي نو پیري خو ملک هم نه لیدله نو ده چې به په کار کې لټي کوله چې نه بیې کوه پام بیې نه وه ملایکې به د اور چلاخه ورسره کړه دی به ډېر خوښ شو اباره ده وایمه ده خو ملک نه لیدله یو ګړی لاس نه دره او په کار سم اخته و ولیکې لږنې کې لټي کړې به په چلاخه وال کېدی بس شپه ورځ په کار کې لګیا و دغه رقم و و من هر هغه څوک یزیغ چې ده به کژوالی کړی وای سرکشي بیا کړی وای من هم د دغه پیرانانو څخه عن امرنا زموږ د امر چې زما د امر یې سرغړونه کړې وای ذق موږ ورڅاکه هو دته من عذاب د عذاب څخه السعیر د اور د اور عذاب مورکوه چې ما له هغه ملکې به د اور چلاخه ورسره کړه نو بس دی په کار کې لګیا لګیا نو څه شه کول اوس هغه د پیرانانو وظیفه شي یعملونه دی عمل کا و جوړاوی لهو د پاره د دغه سلیمان علیه السلام ما هر هغه شی شاو چې د به اراده وای چې سلیمان علیه السلام به نقشه ورکړه چې دغه شی جوړ کړه بالا بس دی اخته و د سی پر هغه رقم جوړاوه و ما غنو څنګه و مم محاریب چې هغه عبارت و مم محاریب د غټو غټو کلاګانو څخه چې د جنگ کلاوی په جوړیږي نو الو لوجیک کلاوی به جوړول بارا به لکه دا وس چې مثال په تور بنیادونه اچي بار نه وسپنه ور سریا ور کش کینو انا هم دا غره کوم بارا به لوی کلاوی جوړیږي پر دغه د سریا ملان به ورته ور کړی ودا ته د وسپنه داده د د میسو ده دغه بنیاد به ور کاونو مم محاریب چاغه عبارت و د غټ غټ کلاو څخه و تماثيل او عبارت و د صورتو څخه تماثيل جمع د تمثال له تمثال له صورت بوت ته ویل کیږي چې یو شی صورت وکاش نو دلته سوال دا وری دی چې د بوت جوړول مجسمه جوړول خو حرام دی نو د څنګه په جوړول نو دا غو جواب خدا دی چې دا خو شریعت ته من قبل نه دی د عبادت لپاره نه و د شایست لپاره و ا د شایست لپاره به د بتان په جوړول زموږ د لپاره د شایست لپاره جوړیم حرام کړ دی په دې شریعت کې هغه شی منسوخه شوی او یا دا د تماثيل خو درته مل چې صورت او عکس دی یو شی دی منظریه ورته جوړول دا نه معنی چې خامخا د بتان او چې معنی یا به د غایب بتو یا به د پیل بتو یا به د انسان بتو هغه کم نو تماثيل معنی د منظریه شایسته شایسته دا به ورته جوړول د دغه مسی ورته جوړول دا رقم شش نه پچی ورته جوړول نو محارب کلاوی سی غټی غټی تماثيل ته صورتونه سول یا صورتونه د دغه غیر زیروح لکه د درخت او د دغه ګلان او دغه شین یا د تماثيل څخه هغه بوتان مراد یی خو مګر و د شریعت هغه وخت ته پارو زمر د پارو وست د بوتان جوړول جایز نه دی دریم وجفان او کاسی ورته جوړول کل جواب لکه حوزونه دوغه غټ غټ تالیه د جیمس ورته جوړول سړی چول تالاو دي چې ارسونه غټ تالاو دوغه غټ کاسی د میس سره جوړول خو د دې بده پیری جوړونه دغه ورته ویلې پراته چې نه د وینو ډک د ویلو میس چې نه ډک ورته پراته هغه به دوغه غټ غاله ورته جوړ کی لو په لالو لګن به جوړ کی وجفان لګنونه وکاسی کل جواب لکه حوزونه لکه تالاوونه دوغه کده وقدر او کټوی راسیات محکم پر خپل ځای دس کټوی به جوړول شي بیا نو د پورتو وتل یو انو پر کم جگدان شي به جوړول حالت به غالب ورته وتړي ابر بیا غمی سره اور غالب ته به ورواش ورور سره به غالب ځنی خلاص کی بار لو کټو بیا چا وړای نسول بار چې به پریوړی ار څوک چې به دوره به خل ورته کېدل بار به کار پک شي کاوه صفاکاو به چې به خوې بیم دغه نه دقی بیا به ورته لاندې کی د نقل د حرکت نه وڅ چا وړای وای د میس چې دغه غټ دی ګونو ورته جوړول نو خدای جبان جوړونو وقدرن او کټوی راسیاتن پر خپل ځای محکم پرته چې پر جگدان ورته وای پر نغری ورته پر هغه باندې پرته دغه چې نقل نه قبل دغه کارونه و چې د ځنی اخسل سليمان عليه الصلاه والسلام نو ګوره دا یو عبد منیب دی معنی الله تراجع بنده دی علاوه ما دغه سپر زیات ورلو کړ دی پیری ورته مسخر ک چې سره پستورګي مجنون د لپاره مسخر دی او هغه دغه کار کاوه کې سرکښ مازه کړی وای دا کار یو غړی پریشي وای هغه د اور سزا له پاک ورلو کوله علاوه دا زما حکم دا غره او دا غي شیان په جوړول نو دس نه دی چې بالا نه بل شی نه جوړاوه الله فقط هغه چې نمونی ذکر کړ چې دغه کار نه ځین کول نور ګنور کبر کم خدمتونه سليمان عليه السلام ځنی اخستل نو اعملوا نو موږ امر وکړي دلته بیا دا خبره ده چې اعملوا تس عمل کوي آل داوود یې کورنۍ د داوود شکرند شکر نو دا اعملوا چې وایي نو حالت خو قصاده داوود علیه السلام مخکې چیرې سو داوود خو د سليمان علیه السلام قصه روانه ده دلته علاوه اعملوا آل داوود نو سليمان په خپل فکر شي داخل سوال خدا کورنۍ ته وایي چې اې داوود علیه السلام کورنۍ ګرځ به نوکته شي الله تعالی شکر ادا کوي ولی پر پلار مغه احسان کړ سوې په زړه تر کول سوې زوی چې امر لره ور کول سوې نو ګرځ کورنۍ چې امر سوې تس به الله شکر ادا کوي په دنیا کې بل چاته داسې په زیلات نه دی ور کول سوې دا غره کم يعملون تسع عمل كوي آل داود يأكور ميد داود شكرا دا شكر كاركوي ندا الله تعالى شكر أداكي شدا غسي فزيلات وإحسان دلقري وقليل لر من عباد يد بندگان وسخزما الشكور دي شكر أداك وينك دي شكر گزار دي فبندگان كي لر خلق جدا الله وشكر ترازي نو دا داود عليه السلام طول كور ريت الله مروكي تسبة دا غ نعمت ببدلك دا الله تعالى شكر أداك وينو فلما قضينا عليه الموت خبر جاء ترى فلما هغه قضينا چې مش په سلا وکړه عليه پرد الموت د مرګ دا د شخص هدا چې د بیت المقدس بنا چې سليمان عليه الصلاه والسلام وغشتل چې د ساره نو مجلل جوړ شایسته جوړ انو برای پیرانان او دغه دیبان دغه امر کی چونه سی انو پوغو خو بنایان هم وغشتلی غشتلی مخلوق الله تعالی پک شپی دا کړیو انو د د نظارت سه خو چدی نسو تعالی خو الله غو ته حکم کړو د س ډیر بیره در د سلیمان علی صلوات و سلام نو پکار لګیاو نو دا خو غټه بنا و دا نه د میش کې و دا په کلو کار پر کې دی چې کوم وخت د سلیمان علی صلوات و سلام مرګ را نږدې سو او دلته بیت المقدس کار پرانو ناقص نو کوس دا د مخه دی وفات شي بلای بیا څوک راولي پیری کار ته چې تراس وسلته کار کول ته بخښته ته چلی دلته به ته بنای کې په پیری خو سر کاشه نو د دې د پاره الله عز وجل د تویل چې په داس رقم باندې کښېنه چې غزارې ژنه روح به ملک الموت قبض کې برا به دې ویني انو اول دا واره د شی خونه جوړ کړه و دا هغه پیرانانو چې ویل چې سماته دی بلور ورته وایي دا څه چی شفافی چه آخوای امال میش اداس یو کوتای دین دار رو تجور کرده نور وای چه پرمانزه سلیمان علیه السلام وداره دی حکیم علومت رحمه الله علیه کلی چه یا منبری آل تزان تجور که چه دی با پرکشنستی نو آقا منبر بانی لکار داشت رزنه لانجک را بارا کشنستی عمل کل موترالی روح وقتستی انور وای چه دید المانزه پا شکل بانی وداره خدای و تاریخی قصه ده دا دا غصر اره نلی دا عقیده سره خو مطلب دی پا خونه که وده این داره یای ولار یای پرامین بر بانی ناس خبر لکاره زن تا ککی اما لکل موت چه روح وقت یا دید اغا رکم ولار ادی خبر کار که و دا غصب درس کار روار یو کال دا رکم برای په پسار یو خبر سره کول چې په خو بره وتی دا وس وږي نه راوځي مګر کار کې پر شوای نو خود استیا چلاخه په پسې و کار کاوه کاوه چې کار الته تکمیل یدی دلته وی نه بره ورته له بره د معلومات زکه وایس دا وینه نه په دمز کې د لرګي چخوري دا شوی مړ دا بره رالی بره ولته و د زبد دی خلک کار ور شروع کوم ک ژوندې و نو خچل کار و خو مون بده ولا او که دای مړ و نو خدرون دی بره چله کار ما به زیبو شیخ وره سره لویجن اداغه یو کال د پر د لکړه کار وک خلک لرګي واغه چې او کال چې پر کې دی ال تکارم پراسو ابره قرار دی نو بزار شو دی لکړه ختم شو ا دې د غسر په واسه بل چې درځي کار پر هغه باندې پرې شو کار مکمل شه د بس چتغه دغه خبر الله تعالی ته نقل کې دی سلاوي وای فلما هغه وخت قضینا چې موږ په سلام وکړه علیه پر د الموت د مرګ چې د مرګ وخت دی نو ما دل معنا قران خدا غټ غټ کی بیان ايش معنا کس چې ما درته وکړه خدا غره کوم ما دل شوونه و نکړه هم و دغه پیرانانو ته علا موته پر مرګ ده الا خو بیا وی کړل دا به تو هغه حیوان الارض د مزکی ده په مزکی کې چې ګرځي دغه حیوان زمړی راځي تاکلو خورلې من ساته لکړه ده من سا ولا کړی ته وای ملاقات دا دابت الارض سوک مراد دا بخو ار ار ژوند شي ته ویل کیږي نو هغه د مځک حیوان دا وي نو خوم په مځکه کې شور لري لکه دا نور میجان چې دغه میجان قسم دي اگر چې د دلرګي خوراک دی بار نه وچتو ته پسخیږي په دیوالو کې چې پروړم خو را خوا کوي نو ما دل شوونه و نه کړ خبره ورنه کې هم د چاته و د پیرانانو ته علامه پر مرګ د سليمان عليه صلوات و سلام الا خو بیا وکړه دا شوونه دا بتو حیوان الارض د مځک تاکلو چ خورلې من ساته له کاړه د مزیک د خوای بس دغه په لکاړه شروع وکړ فلما هغه وخت خر چې ولي وې دی برخنو اسما لکاړه چې وخړه خبره سلام الله عليه السلام راوړ دی غزار شنو تبینت نو شش کار سره الجن او پیرانانو ته اندا خبر لو کانو کچری دی وای یعلمون دی په یدا الغیب په غیب ما لبسو دی به زند نه وای کړي فل عذاب المهین په دغه سپکون کې عذاب کې یدانو شغټه مساله په دغه ځای کې هغه ده پیرانان په خپل په ځړ کې پیدا لچ نو زخ په غیب نه يم خبر وس موږ ته شي اری په خپل ځان په ریش په غیب زه څه خبرې پیرایم خبر په دې چې په غیب علم نه لرم خو د انسانانو په ځین کې به دا ور کړی و چې پیرانان په غیب خبر کې برابونه پیرانانو ته دغه انسانانو به د پیرانانو څخه خبره استمداد ورته چې تخ په غیب خبر از مازوی چې د پلانې چې د کوټګرام ته بورتل چې هغه اړو تر راوړي پیرای په خپل ځی کې پیدا چې هیڅ اله په قران کې به شي نه خبر دلته د تبینه ترجمه چې ما وکړه تبینه تشکار اس ودا ترجمه به کو تبینه به خش کار اس و ډیر شکار اس و ولی دلته چې دی غزار څه دی سره په واس ول خبر ارچا ول چې پیری په غیب خبر وي خو دغه چې کې دی په سليمان عليه السلام نو خبر چې دا مرد دی د ځی کار پرېږدو بس تا کاله دغه د زحمت کار کاوه کاوه کاوه نو خو علم جن درو دی کته علم درو دی خو چې درو خطه یې ته په واس وي وي کدا یې په مضمون په یی اعلان ته دغه خبره مساله روښانه کړ چې پیری په غیب نه دی خبر پیری په ځان کې په خواله پیدا وس انسانان په خبر سونه خبره شبر ملا سور وسواس د انسانانو مزین توجه د شپری ولکه په پغی به خبر دی پریخ په خواله پی دی نو د تبینت معنا کته واش کارس و امروش کارخ په خواله نو تبینت شش کارس معنا غرس اقوا خبر اس شار په خبر سو شپری علم نه لري د غیب ده فلما نو هغه وخت خرچ ولی ودی غزار سو د سليمان عليه السلام تبینت نو شش کارس و چات الجن و پیرانان ته بر ملا برش کارس ول پیرانان ته ولی خنور خلګم په خبر سو ولنو اندا خبرش کارس ول او کانو کچيري دی وای يعم لمون دی علم در لودای الغيب پر غيب کدی پاغه خبر وای ما لبی سودی به زند دلته نه وای کړي عمر به نه وای چر کړي فچش فی العذاب المهین فدغه سپکون کی عذاب دغه سپکون کی عذاب چې په زور دراوستري خچ پکیر او چې دا ماز لاس ودری دغه خدای اور چلاخه ور سره د خدای پیری به څنګه په عذاب څنګه پر زحمت وسړی خدای وخت پوری کار کوي چې ستړي سکشین او دا چې بل څوک ورته ودری چې په سړی دی ملاقات لکه چلاخه ورته کاش کی چپورت نو خبره دا عذاب مهم دی نو علاوه د په دا عذاب مهم کی دا کال څه کول چې اخته وبسته کال دا خټه د کول که په علم غیب دی خبر وای خو په مرګ به خبر سوې نو دغه مسله د جزای روشانه سول چې پیرانان په غیب نه دی خبر په پټو نه دی خبر کدا یې په خبره پویږي نو مال دې سو دی به ځند نه وای کړي عمر به نه وای چیر کړي فی العذاب المهین په دغه سپکون کې عذاب کې سپکون کې عذاب دغه خټو دا کار نه چاله چې ځنی اخستی سليمان علی السلام یوازې خو نه دا خټ نه دی خو هغه کلاوی جوړولم دغه رقم چې کلاوی په جوړول د نور کار داخله په خاصه لا پکول دغه د بیت المقدس د کار د پاره الله تعالی د حکمت سره وچلا وچ دی په غیندارو کې تر د کښینه به چول راته ګوري ژوندې دی هغه مړونو نو دا خبره وس پرسه پر جزای باندې چې دوا مونږ بندگان یو پلار چې داود علی السلام دی برزوی چې سلیمان علی السلام دی الله د تمشت ذکر کړ چې څوک سمو خاطه انابت کې زه دغه سپزیلت ورلور کوم ته یو د پاره هغه شان مسخر دی بل د پاره دغه شان مسخر نو په چیر داس کې چې فقط هغه مونږ ذکر سوی په زیلت مجمل ذکر سوی چې مونږ په سړی دغه اسمان د مزیک څه کار اخسای څه بل را پیژندل شي چې شو مونږ بینو دغه رقم په زیلتونه مالا پاک ورلور کی الله تعالی دې مشک مونږ بینو کې حساب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.